Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz. Halı yıkama denince akla gelen ilk isim Şenol Günbayrak. Aman pardon, Şenol aldı verdi, gökyüzünde dolaşıyor sizler için. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye bu bir espriydi herhalde. Nasıl espriydi Şenol? Dün konuştuğumuz şey işte. Hayır yani espriydi de kaçtım çünkü daha Şenol aldı verdi olmadım. Çünkü daha evlenmediğime göre Şenol Günbayrak diyeceksin. Ben ağzımı alıştırmaya çalışıyorum Şenol Bey, yani yarın öbür gün aradığımızda Şenol Günbayrak diyeceğiz çünkü büyük ihtimalle kayınpeder kızacak, sen niye hala kendi soyadınla takılıyorsun diye. Yani öyle bir şey olmasına imkan yok Sevgi'ye kızım, öyle bir şeyin olmasına imkan yok çünkü şöyle bir şey var, zaten ben evlendikten sonra artık yayını arama falan filan bu tip şeyler artık tamamen bitecek biliyorsun. Yani o kadar mı şey ya? Ne kadar mı şey? Nasıl? Ha, o kadar mı şey diye deyince ben orada iki soru gibi geldi. Yani ne kadar mı şey ve o kadar mı ne gibi. Yani durum o kadar mı vahim? Ne kadar mı? Ya anladın işte ya, böyle bir konuşamayacak mıyız artık sizle? Ya Şevke ne konuşacağız yani? Ne konuşacağız yani? Ben artık sanat dünyasını bırakıyorum. Zaten sanat konuşmuyorduk ki biz sizle Şenol, öyle bir derdimiz yoktu ki. Ne konuşacak? Hatırlıyor musun? Trafik falan diye. Biz öyle başlamamış mıydık? Helikopterden aşağı bakıyordunuz ya siz. Aşağı bakarken? Aşağı bakarken düşmüştünüz hani. Efendim? Ya aşağı bakıyorsunuz yani. Helikopterde Ankara trafiğine bakmıyor musunuz siz? Ya ben bakıyorum evet. İşte ona devam edin bari. Ya onun sanatçılıkla ilgisi yok ki. Siz gidin gündüz halı yıkayın. Sabahları bir... Şöyle bir aşağı bir bakın yani, trafik nerede yoğun, nerede açık, bunu bir söyleyeyim biz yine sohbetimize devam edelim. Yani tabii ki onu bir sormam lazım. Niye, kayınpeder mi soracaksınız? Ne alakası var ya? Nasıl ne alakası var? Şöyle öyle diyorsunuz işte. Hayır öyle bir şey demiyorum. Ben bunu soracağım. Kime soracaksın? Sen öyle Şevki'ye gel. Ay çok merak ettim. Kime sor? Kimden izin alacaksın? İzin gibi değil yani. Ne danışma gibi mi? Danışma derken? Lafı çevirmeyin Şenol Bey. Ne çevirme derken? İzin vermiyorlar değil mi sizin öyle şeyle? Benim damadım halıcı olacak, halı yıkayacak falan diyorsunuz. Öyle mi diyorlar size? Hayır tabii ki öyle alakası yok. Çünkü beni ben olarak kabul etmelerini isterim ben. Onlar ne oldu? Kabul etmediler ama öyle galiba. Ben istedim yani en azından ben böyle bir şey istiyorum dedim. Onlar da isterken falan diye böyle bir şeyler yaptılar. Konum biraz kapanır gibi oldu. Artık onun düğünden sonra yavaş yavaş yemeğe gel. Yavaş yavaş ne? Yavaş yavaş. Ya oğlum ben seviyorum tamam, sana ne? Allah Allah, biz de ona bir şey demiyoruz. Sevin tamam, ne kadar güzel. Ama bir taraftan hem evli olun hem bir taraftan da helikopterle şey yapın yani. Sen benden tiksinmiyor musun? O ayrı bir şey ya. Nasıl ayrı bir şey ya? Ayrı yani, ben o tiksinirim, tiksinmem, rahatsız olurum, huzursuz olurum, o önemli değil ama burada bir vazife var yani, onu yerine getirmeniz lazım. Zaten kaç haftadır hiç aramıyorsunuz? Ya işte o sevgiliye geçeyim lütfen diyorum ya. Bir baskı mı var üstünüzde Şenol Bey? Baskı derken biraz böyle mideme doğru hafif böyle ama yayına gelmez sesi yani. Neyin sesi? Tulum giyiyorum ya ben. O deri tulumum var. O yüzden yayına sesi gelmez. Rahatsız olma. Ne anlatıyorsunuz ya? Baskıyı diyorum. Hayır onu değil. Sizin üstünüze böyle aileden, kızın ailesinden bir baskı mı var? Şöyle yap, böyle yap falan filan diye. Yok öyle alakası var. Öyle geliyor ya. Öyle anlaşılıyor Şenol Bey. Ya ne alakası var Şevki? Şevki'ni dinleyin. Size de günaydın diyemedim bu herif yüzünden ya. Nasılsınız? Günaydın diyoruz. Güzel bir sabahtan sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii ki izinler ölçüsünde, çerçevesinde. Nasıl yani? Şevki Bey biliyorsunuz ne demek istediğimi. Nasıl bir sindirdilerse sizi, hiç sesiniz çıkmıyor ya. Ne alakası var ya? Geçen gün bir arkadaş... sizle ilgili bir espri yaptı. Onu yapayım mı? Espri, bayılırım espri. Esprileri çok severim. Sevgi Ege, biliyorsunuz 4-5 tane espriyle bugüne kadar her zaman sizi güldürdüm bu 4-5 espriye. Zaman zaman 1-2 tane de eklendi. Aralarında tabii ki çıkarlar oldu. Ama bir gerçek hiç değişmedi. Esprilere hep güldük. Esprilere hep ne yapacağız? Güleceğiz değil mi? Yap bakalım şu güzel esprini. Biraz da güldür bizi. Bak şimdi ne gülmeye başladım. Neymiş bu son espri? Yani şimdi siz halı yıkama işine giriyorsunuz ya. Evet. Ben şimdiden gülmeye başladım. Oh şimdiden. Sen de mi şimdiden gülmeye başladın? Ben zaten dün gülmüştüm. Ben ancak şimdi arada farkı kapatacağım. Ya işte dedim ki siz bundan sonra yayına helikopterle değil uçan halıyla bağlanacakmışsınız. Ne yani şimdi bu? Anladınız mı espriyi, anlamıyorum. Yani ben espriyi göremiyorum. Ya halı yıkama işine girdiniz ya artık. Evet, ne alakası var? Ya hani helikopter uçan bir şey, bir de uçan halı var ya. Sizi uçan halıyla, hani yayına uçan halıyla bağlanacak. Saçmalığa bak ya. Ne oldu şey ya? Şaşma, kim o arkadaşın? Ne olmuş ya? Ne? Kim o arkadaş? İnsanların haysiyetiyle böyle oynanmaz ya. Ne alakası var? Ne haysiyeti ya? Ne haysiyeti? Yok mu bizim haysiyetimiz? Hayır yani haysiyetle oynama diye bir şey yok. Basit bir espri var ya. Basit, yalan, sıradan, köpekçe. Ne diyorsun Şevket? Siz başka şeye sinirlenmişsin. Bu dandik espriye mi göre? Ben Şevket'e gel, lütfen bana bu tip şeylerle gelme. Yeter artık ya. Yeter artık, insanlar başka sürdü ya. Yeter be. Lütfen saçmalama. Lütfen biraz artık bana da saygı göstersin ya. Yeter artık. Ben de burada maymun muyum? Helikopter miyim? Sanatçı mıyım? Halıcı mıyım? Ben kendimi sapıttım ya. Ben kapatayım mı Şevket Bey? Kapat Allah aşkına. Lütfen bana böyle. Kim yaptı o espriyi? Ne oldu? Kayınpederine mi şikayet edeceksiniz Şevket Bey? Sevgi'ye gel lütfen, sen de bazı sınırları, insanlık sınırları dahilinde zorluyorsun. Kapatalım, şarkı başladı çünkü artık. Ben bitmişim, şarkı başlamış, ben ne anladım bundan? He, ne anladım ben bundan? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ne oldu, bir sabırsızlandınız bu sabah? Ya saat kaç oldu abi? İçim içime sığmadı benim ya. Erken kalktık bugün biraz. Evet. Duşumuzu falan aldığımız için öyle temiz temiz tıraşımızı falan da olduk ya. Olduk efendi gibi, o yüzden bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu Fahir kimin torpiliyle döndü yayına? Ne torpili canım, ne alakası var, nereden çıkartıyorsunuz torpil falan diye. Seni yayından kestik diye rahatlamıştık dün ama yukarılardan bir baskı falan geldi. Uzaklaştırma cezası aldım. Disiplin cezası. Cuma günü sarı zarflar gelmişti ya. Aha. Bir günah keçisi aranıyormuş. Buldular. Evet, seni bulduk. O bir günlük uzaklaştırma aldım. Bir günlük müydü o ya? Bir günlük. Ha. Yok, bir ne de idam ya? Ettirseydiniz. Hayır, ya. Hayır, ben eğitim falan verdiklerini biliyorum, öyle duydum. Cuma'dan pazartesi akşamına kadar. Tuvalet eğitimi verdiler. Çünkü ben sağa sola pisliyordum. Ben çünkü bölgemi... Gazeteyle mi? Yani önüne mi vurdular? Tabii gazeteyle şimdi, sana mı vurdular? Şu burnumu... Şu üst kısmıyla tam, evet, birleşme noktasına. Hayır, tabii darbeler... Ya, eğitimi tamamen yanlış anlamışsın. O gazeteyi vururken sana tuvalet eğitimi değil, şu haberi seç, şu şekilde oku anlamında bir vurma var orada. Abi, sen o sırada tuvalette olabilirsin. O tamamen tesadüf. Abi, ben tuvalette bir şey okumadan olmaz ki. Efendim... Bir de söylenene anla eğitim verseler tamam. O çünkü mümkün değil. Başka türlü ben patlarım ya. Vallahi ölür giderim yani. Heba olurum. Yazık olur sen bana. Sen patlarsan biz... Kıyarsınız bana yani. Sen patlarsan biz mahvoluruz. Ben yani patlarsam yanarız. Yanarsın. Neyse tamam, hadi bugün hakikaten efendi gibi yapalım. Tamam, efendi gibi. Efendi gibi yapalım. Çok efendi gibi. Hayır. Hı. Ne oldu ya? Bütün düğmeler kontrol edildi. Check in ve check out. Evet. Şimdi... çok güzel bir sabahlar hep kötü şeylerden bahsediyoruz ya, çok affedersiniz. Evet. Bu bahsettiğimiz şeyler mesela böyle hani sabahleyin kahvaltıda iştahı kaçıracak şeyler falan oluyor ya. Evet. Örnek vermek gerekirse. Kabahatlerden falan bahsediyoruz. Bu sabahsa kavurmalardan bahsedeceğiz. Oh be. Oh, Uzan grubuna ait Pamukova çiftliğinde... kavurmalar bulunmuş havuzun içinde. Hayır, Pamukova Belediyesi... Sütü olan var ya Uzanların, Cem Uzan'ın ineği. İnek de değil de artık buna ne deniyor? Boğa, damızlık boğası. Adı sütü olan mı? Adı sütü olandı. Boğa'ya öyle isim koyulur mu ya? Oradaki niye? Süt, orada tecahülü arif var. sütü olan dediği mesela süt kardeş gibi. Anladın yani yok, mı? Yok hayır değil Fahir, yanlış anlatıyorsun Ege. Niye canım, o bilir süt kardeşlik kavramını. Bence bu ayı mesela buramaz, guara falan gibi böyle hani boğanın bütün heybetini, boynuzunu, gırtlağa vereceksiniz kuvvetini yani. Şey yapacak bir isim olması lazım. Bir daha verir misin? O... Buara. Mesela şöyle mesela. Buara'yı ağla getirin. Aa. Orada dört kişi iplerle böyle tutarak getirmeye çalışacaklar. Boğa'yı, boğa da o durumda zaten görevini yerine getirmek için çırpınıyor vaziyette evet. Olacak. Anladım. Süt olan nesi var abi? Süt olan. Süt olanı getirin ya dediğinde süt olan da günler buyurun. Hangi inekle şey olacaktık falan diye gelir. Sütü olan daha bir çocuk ismi ya, ondan herhalde. Ya yani buzağıyken koyulur belki o isim. Sonra değiştirselermiş o zaman. Süt erkek mesela. Ya zaten. Mesela Boğaç. Çok güzel bir boğa ismi. Bir şey bence. Söyleyeceğim yalnız, ölenin arkasından konuşulmaz yalnız. Öldü mü? Gerçekten mi? Yani ölmek de denmez de tam olarak şekil değiştirdi. Nasıl enerji kaybolmuyor, yoktan var olmuyor, bir şekilde dönüşüm oluyor. Süt olan da kavurma enerjisine dönüşerek yerini aldı. Çünkü süt olanı 3 gün önce bir vakıf tarafından satın alınmış ve bir anma etkinlikleri çerçevesinde danadan bir ton et çıkmış abicim. Ya danayı niye kesiyorlar? Boğayı niye kesiyorlar? Kessinler normal dana. Ne yapsın abi vakıf şimdi sütü olan bu şeyi, boğayı ne yapsın? Vakıf almasın zaten en başta. Niye alıyor vakıf? Niye boğa alıyor? Gitsin kasaba et alsın güzel. Olur mu canım? Tamam işte dalından. Sen da nasıl döneri dalından yemek istiyorsun? Şey esas eti danadan mı yemek istiyorsun? Eti danadan alacaksın abi. Bu ana merkezden alacaksın. Mesela sen git buradan toptancı haline alırsın şeftaliyi 3 liradan. Sonra gelirsin burada 5 liradan yersin yani. Anladın mı? Ben anlamadım. 5 liradan niye yiyorum burada? Bu aradaki 2 lirayı kime ödüyorum evde? Alt komşuya mı ödüyorum? Bana vereceksin abi, ben gidip alıp getiriyorum sana. O da benim yo harcıra. Teşekkür ederim. Ya böyle işte süt olan efsanesi de sona erdi. Kaç kiloymuş biraz somut konuş abi. Hayır. Yani kaç kiloymuş da kaç, ne kadar ben et çıkmış? Ben sana söyleyeyim mi ne kadar oldu? Abi, dur bir dakika. Söyle. Bir ton et çıktıysa 1-200. Saçma oluyor. Yok artık canım. Sırf kafası zaten şey gelir. Zaten günde 15 kilo yemiyormuş abicim. Efendim? 15 kilo yemiyormuş. Ha. Tamam mı? Şimdi 3 yıl boyunca da günde 15 kilodan kaç kilo yem yemiş olur? Öyle hesaplanmıyor Fahir bunlar ya. Yani çünkü sen kendinden düşün mesela. Kabahatini de bilsek oradan çıkarıp. Ben %'ye vuracağım. Ben mesela kendim kabaca biliyorum. Oradan da %... Aşağı yukarı sistem aynı sistem değil mi? Yani tam bilemiyorum. Ben bu hesabın içinde olmak istemiyorum. 13.500 kilo. 13.500 yok canım. 3 yıl yaklaşık olarak 1000 gün diyebilir miyiz? 15.000 kilo yem yemiş bu hayvan. Yani 15 ton yem hesabım. Yemiş. Evet. Tamam mı? 15 ton yem yemiş. Bunun affedersiniz çok özür diliyorum. Kabaca 12 tonunu öyle ya da böyle bir şekilde atarsak geriye kaç kalır? 3 ton kalır. İşte sana 3 tondan tombul geriye matematik. 1 ton et. Bak tombul matematiğin faydalarını görüyor Fahir. Başka bir hareket yok. Boğa bu ya. Boğa nasıl yakar? Ben her şeyi daha biliyorum canım. Bu şey gibidir. Amerikan otoları gibidir ya. 12 bin tonu sen... 12 bin ton değil. 12 bin kilo. 12 tonu. Evet. Sen niye çıkardın? Bir şekilde atıyor. Vücut ifrazat olarak atıyor. İfrazat olarak. Onun dışında atılan... Başka şeyler de var. Onları da saydım canım. Bir 12'nin içinde mi? Tabii canım 12'nin içinde. Hayır, 10 kilosu bir çeşitli. Bir hayvandan bahsediyoruz değil mi? He? Araba, iki araba ağırlığında bir hayvan. Aa öyle deme. Bir ton et çıkmış canım. Hadi senin hatırına 13 ton olsun. 13 ton. 2 tonluk hayvandan ben bir ton et çıkartırım. Bence kabul et Ege. Ben de kabul ediyorum. Çünkü, çünkü ben bilimsel konuşuyorum kimse abi. Kimse bunu bak, yapmaz yani. Günde 15 kilo yem yiyen hayvan. Merkez 3 program kilo, olmak istiyoruz. 3 yılda. Tarım ve hayvancılığa kayıyoruz şu an. Tabii merkez program her şeye yakınız abi. Bir şekilde hayvancılığa da ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Aha işte şu anda bir veteriner hekimimiz arıyor. Cem Uzan arıyor. Cem Uzan arıyor. O, bir ton, o bir ton etin çıktığı hayvan kaç kilodur? Ya? Üniversite ben sınavında söyleyeyim. Sorulması gerekli bir soru. 1-200'den fazladır. Abi saçma ama 1-200. 1,5. Ben 1500 diyorum. 1500 mü? Ben sana söyleyeyim net 1607 falan civarı bir şey. Tamam o zaman herkes bunu böyle küçük bir kağıda yazsın. Dereye atalım bunu. Dileklerimiz gerçek olur. Bir de oraya şey çizelim. Abi bir tane, gelinlik çizelim. Bir tane veteriner hekimi. Evleniriz belki. Lop et. Lop et olay. Bir ton etin çıktığı hayvan kaç kilodur? Birisi cevap verirse ona bir hediye verelim bari. Tamam verelim. Ne verelim mesela? Tişörtünü verelim. Tişörtünü verelim. Tişört. Güzel mavi bak çok şık bir tişörtüm var bugün üzerinde. Onu verelim diyorum ben. Tamam abi, ilerleyen dakikalarda güzel ben... sade bir haber var, onunla devam edelim. Lütfen sade bir... Şehirde radyoculuk yapmak da bir noktada sıkıcı ya. Niye? Çünkü bir şey soruyor. Bilen yok yani şimdi şunu. Bir nasıl bilen yok abi? Biz... Her şeyi bilen dinleyicilerimiz var. Ne biçim şey yapıyorsun? Köy radyosu olsaydık böyle yarışmalar yapardık. Bir tonet çıkmış sevgili dinleyiciler, size sorayım. Sorayım. Hangi yöre bir lehçemize konuşsun? Böyle hayali bir köy. O kendine göre bir lehçesi var onun. Ha, anladım. Verin haberleri. Sade bir haberle devam edelim. Ben konuyu özeteyim. Bütün tartışmaları bir tarafa bırakırsak. Evet. Cem Uzan'ın boğazı kesilip yendi. Yendi. İlk haberimiz bu. Evet. Yani yenmedi tam. Daha kavurma pozisyonunu aldı. Bekliyor. Ya bunu makarnada kavurma kurulmuşsun. Sıcak sıcak yenir ya. Abicim öyle kavurma değil ya. Dışarıda yiyoruz ya böyle blokaj. Blokaj kavurma. Ha. Evet, Oktay Bey. Milli Piyango ile ilgili bir haberimiz var. Yaşasın. Rakamları veriyor. Oktay. Rakamları veriyorum. 5. Abi biz onları niye vermiyoruz hakikaten? Neyleri? Kazanan talihlileri falan günlük. Biraz zor olduğu için. Talih oyunlarında kazananlar, bugün kazananlar ve bugün doğanları. Hayır, şimdi sayısalı vermeye teşebbüs etsek gecikmeli vereceğiz pazartesi günü. Doğru. Pazar belli oluyor zaten. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela örneğin. Kazanan biriyle telefon bağlantısı. Evet. Çok hoş olur. Onlar da sanki bizi arar. Para isteyeceğimiz belli. Her halimizden açlık sefalet akıyor. Canım. Ben para kazandım diye bizi arayın sevgili dinleyin. Kaç paranız var? Bize verir misiniz diye şey yapacağız adamı. Milli Piyango İdaresi 2008'den itibaren devirli sisteme geçme kararı almış. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bravo! Devirli sistem, devirli sistem, devirli sistem, devirli, devirli. Tamam. Bir ay içinde yapılan... Gidelim Kızılay'da şeye, piyango binasının önünde. Binasının önünde böyle. Orada binlerce kişi. Devirli sistem. Bir ay içinde yapılan 3 çekilişte satılmayan biletlere çıkan büyük ikramiyeler bundan sonra... Ertesi ayın 19'undaki çekilişe devredecekmiş, tıpkı sayısalda olduğu gibi. O yüzden ikramiyeler ne olacak? Devredecek. Katmerlenecek. Katmerlenecek. Olacaktı. Çok bunu güzel. Da buradan müjdesini duyuyorum. Verdiniz. Tarih bütün kuşu. Talih oyunları meraklılarına buradan şey yapalım. Şimdi de şans müjdesini oyunlarına verelim. Geçiyoruz. İddiada bu hafta biliyorsunuz ki bahisler açıldı. Ya bir iddia programı mı yapsak biz ya? Herkese bir bitti iddia abi, sezon bitti be. Niye? Devam etmiyor mu? Bolivya'da falan ligler devam etmiyor mu? Danimarka falan o tip yerlerde, soğuk yerlerde devam ediyor anladığım kadarıyla. Ben biliyorsunuz bu konuya hakimim. Tabii canım. Futbol konusuna. Tabii adam Bundesliga falan dediği noktada zaten benim Bundesliga, bittiğim Bundesliga, La Liga, Premier League. Premier Seri A'sı, B'si hepsi bizim diyorsun. Premier. Ver fail. O zaman size çok önemli bir haber. Avustralya değil. Avustralya değil, onun bir alt modeli olan nerede olabilir? Avusturya. Avusturya'da yapılan bir araştırmaya göre insanların en sadık dostlarının köpek olduğu tespit edildi. Anon konuda mı yapmışlar araştırma? En sadık dostumuz köpek. Sizce kedi, sizce kitap. Bu köpeklerin ki sadece en sadık dostumuz olmakla kalmıyor, 14 aylık bir bebişin zekasına sahip olduğu ortaya çıktı. Viyana Üniversitesi'nde yapılan testler köpekleri... Belki dün biz bu konuyu konuşmuşuzdur. Özür dilerim. Uzaklaştırma aldığın zaman radyo yok muydu senin yanında? Ya beni o zaman bir odaya hapsedip orada şey yapıyorlar. Aha, ben bunu bilmiyordum ya. Bunu keşke şey yapsaydı. O zaman madem moraller bozulmuyor. Bir başka haberle devam et. Peki o zaman Paris Hilton'dan haberler var. Yazık, kızı tekrar içeri attılar ya. Evet. Yani içeri atmak bir daha mı çıkarmışlar? Hayır, çıkarmadılar. Bu sefer kendi kız çıkamıyor. Mi? Bir dakika, niye içeri attılar ben onu bilmiyorum. Kendi talebiyle değil. Evine canım. Göndermişti en son. Evine göndermiş ama eşya almaya göndermişler. Her ağlayanı hapisten bırakırsak olur mu demişler. Çünkü bir adam varmış böyle kaslı kaslı, her tarafı dövme, elinde satı. Tam cinayetlerim yarıda kaldı diye ağlamış. Abi bunu da çıkaralım falan demiş. Çok ağlıyor bir de. Tabii canım, bebeklerdeki gibi düşüneceksin. Bebeğin her ağladığında yapıyor musunuz siz her istediğini? Evet. Manyak mısınız oğlum, öyle yapılmaz ki. Çocuk öyle bakılmaz. Nasıl bakılır? Biraz bugün hadi saat 1'den 2'ye kadar biraz ağlatalım mı? Tabii ağlayarak yaptırmayacaksın. Fahir'in 4 torunu olduğu için bu çok iyi bilir Fahir. Kitabı olsun. Var. Çocuk ve Ben diye. Bebeğim ve Ben diye benim dergi çıkartıyordum ben. Bebişim ve Ben. Bebişim ve Ben. Yoksa dergi. Evet. Kapağında da ben varım. Ne yapacakmışsın çocuk ağlayınca? Çocuk ağlayınca oradaki kapağındaki sen bebiş anlamında mı kullanılıyor? Hayır, yoksa ben anlamında mı kullanılıyor? Bebişim ve Ben işte. şeyle orada fotoğrafsız ben çıplak üstte göğüslerimi kapatmışım. Anladım Fahir. İyi de yemek yemişim, karnımı tutuyorum hafif böyle. Gibicesine. Şimdi abi 45 gün hapis cezasına kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Kısa bir ara verdi. Yalnız 3 gündür affedersiniz. Dışarı çıkmıyormuş. Dışarı derken zaten hapisin anlamı odur. Ha öyle değil. Ben şimdi o belki bazı dinleyicilerimiz bilmez. Hapis deyince mesela bir yere giriyorsun, orada seni kapatıyorlar. Anladım. Mahrumiyet. Tabii canım, çıkamıyorsun. Zaten onun cezası orada falan. Abi hiçbir türlü mü dışarı çıkamıyorsun? Hayır canım, dışarı çıkamıyorsun. Ya Harun Kolçak bir zamanında söylemişti arkadaşlar, şöyle şöyle iki parça yaptım diye. Bu kız ceviz çıkamıyormuş dışarı. Ha sen o anlamda. O anlamda, çünkü neden? O serbest benim bildiğim hapiste. O, hatta şey koyuyorlar ya, benim bildiğim her hücrede var bir tane. Ney? Şey klozet. Yok mu? Biz hep öyle seyrettik. Ben bilemiyorum. Tamam. Ya orada abire sürekli gardiyanım. Hücre sisteminde var galiba. Gardiyan diye. Olur mu abi sürekli onu gardiyan şey mi uğraşacak? Milleti tuvalete götürmekle mi uğraşacak? Ama kız, yemekler mi dokunmuş? Ha yemekler dokunmamış. Stres olmuş. Bende de var. Bu kızı çok iyi anlıyorum ya. Mesela birisi tuvalet kapısının önünde dolaştığı zaman ben de aynı şekilde. Kilitlenir kalır. Bu kız da birileri ses yapınca görecek, fotoğraf çekecek. Ben de kapıyı birisi açtığında kilitlenir kalırım. Evet, ben de ondan rahatsız olurum acayip derecede. Kızcağız da bundan rahatsız olduğu için 3 gündür hiçbir şey de yememeye başlamış. Ama zaten yemiyormuş, yemiyordur o ya. Ya nasıl yemiyor zaten gibi. O yemiyordu ya. Oktay kaç gün yemiyor ya? Bu bayağı bir yediğini de çıkar, pis bir huyu var. Neyse artık gece diyeyim, geç. Hayır, bir saat. Şimdi ya. Orası burası görünecek diye korkuyorsa zaten gören gördü. Her yeri gördü. Bağlantısı olan herkes A'dan Z'ye Paris Hilton'u biliyorsun da işte bir tek o şeyde bilmiyoruz ya. Yani böyle bir kadın caizin böyle bir şey olduğunu. Yani bu kadın mesela kabahate çıkıyor mu çıkmıyor mu ben bu haber bağdaştıramıyorum. Nasıl çıkıyor hapishanenin dışına? Ne bileyim abi, fotoğraf çıkma korkusu yaşadığına göre Paris Hilton demek ki bir şeyler var hapishaneden. Nasıl çıkıyor. Nasıl mensupları şey diye mi bekliyor? Affedersiniz, bugün kakasını yaptın mı Paris Hilton öyle mi bekliyorlar? Ya içeri kamera falan sokarlar diye o kızcağız. Nerede, ondan stres neredeydi olur. Bu hapishane? Bu hapishane nerede? Nerede? Ben sana tam olarak Los Angeles. Los Angeles eyalet hapishanesi. Eyalet hapishanesi ki en ağır suçluların bulunduğu bir hapishanedir. Oz 1, Los Angeles hapishanesi, eyalet hapishanesi 2. Doğru. Teşekkür ediyorum. Teşekkür buyursun Oktay Bey. Sade bir haberle bitirelim isterseniz bu sade. Sade değil bendeki haber. Ağır mı? Biraz karışık bir haber. Dilerseniz başka bir haber ya da bu haberi tercih ediyorsunuz. Bu haberi, ağır haber istiyorum. Ağır haber istiyorum. Efendim Boeing 777 tipi uçakta herkesin gözü önünde... Herkesin göz önünde ne yapabiliriz? Yemek yedi. Burayı şimdilik geçiyorum. Hı-hı. Herkesin göz önünde Trevor ve Nikola hapis cezası verilmiş Nikola'ya. Trevor'a 1 yıl, Nikola'ya da 3 ay hapis yatacakmış. Niye Trevor'a daha çok? Ne yapmışlar daha doğrusu şimdi? Ya suçun işlemesi birisi yardım ve yataklık etmiştir. Biri de işlemiştir, anladın mı? Londra'dan Jamaika'ya giden çift uçakta 8 şişe şarap ve 2 kutu bira içtikten sonra... tuvalete şey... giderler abi en fazla. Yok, en yani. Yok tuvalet değil. Abi 8 şişe şarap 2 bira acayip sıvı aldıktan sonra. 300 yolcu taşıyan uçakta önce birlikte tuvalete gidip gelen işte. Ve yolcuların dikkatini çeken çift görevlilerce uyarılmış. Gitmişler gelmişler. O kadar içtikten sonra ne yapacaklar yani? Ondan sonra oturdukları yerde devam etmişler. Ne içmeye? Yok, hiç bittikten sonra hepsi adisyonu istemiş uçakta. Evet. Onu hesabı verdikten sonra devam etmiş. Mühendismiş Trevor. Neye devam etmişler Oktay? Eğitimlerine mi devam etmişler? Yüksek mühendis mi olmuş? Ne olmuş yani? Ondan sonra sekreteriymiş öteki de. Nikola'yı koltuğa kelepçelemiş. Demek ki bir suç işledi kız. Suçlu demek ki. Demek birinin cüzdanını çalarken onun kolunu hemen kelepçeledi. Yok öyle bir şey yok. Polismiş o da, mahkum transferiymiş Jamaika'ya. Yok. Kate de öyleydi mesela dikkat ettiyseniz. Öyle bir şey yok. İkisi de aynı yere gidiyormuş. İkisi de çok yakınlar. Öksürme isteyen var mı? Yok birlikte abi. Bir öksürme isteyen var mı? Ve eğer kabahatli kelimelerden kullanacaksan başka türlü ifade etmeni yok, istiyorum. Yok, seçim yasaklarına girecek tamam. O yüzden. Başka bir şekilde. Aşklarını doya doya mı yaşamışlar? Kana kana yaşamışlar dersek yalan olmaz herhalde. diyoruz. Uçak Bermuda'ya acil iniş yapmış. Bermuda'ya acil iniş mi? Uçaktan atmışlar abi. Var mı? Böyle bir şey de atılabiliyor mu? Sen seyret. Ondan sonra işiniz bitti. Hadi Bermuda'da indirelim arkadaşlar. Var mı? 10 dakikasında indirecektin. Havadayken anında tık nerede yukarıdaysa zırt inecektin zaten aşağı. Zaten onlar gözü hiçbir şey görmüyor. Bir de 8 şişe at, şarabı. Aç kupuyu at aşağıya. Ver şarabı, ver şarabı. Ondan sonra vay efendim bunlar sevişiyor. Ya bırak Allah aşkına ya. Bir de Bermuda nasıl kabul etmiş bunları? Bermuda öyledir. Mesela eskiden Bermuda Malta rahat böyleydi. Yani. Rahat mı? Herkes Bermuda ile Bermuda. Devlet görevlileri de öyle. Tabii canım. Şeye giriyorsun mesela bir devlet dairesine giriyorsun. Herkes şortlarla. Kaprilerle. Rahat, sıra falan beklemek yok yani. Bir kişi alıyor herkesin evraklarını. Hadi ben toptan gireyim falan filan. Böyle rahattır yani. Ondan herhalde Bermuda'yı tercih etmişler uçaktan atmak için bu çifte. Onlar da şimdi kana kana. Peki niye adama bir yıl kadına 3 ay? İşte dediğime geliyor abi. Birisi yardım ve yataklık ediyor. Birisi de esas suçu işliyor. Ama adam kadını kelepçelemiş. Ha, kelepçe kullandığı için. Malzeme bebek kullandığı için ağır suç tarihe girer. Gasp etmiş yani. Mesela hemen şey sıyrılmış. Efendim hayır hayır dedim ama kelepçeli olduğum için durduramadım. Pilot bey mi demiş kadın? Pilot bey mi? Sayın pilot ne olur? Ne oğlum, kaptanlar nikah kıyar, pilotlar da cezayı mı kesiyorlar? Öyledir. Öyledir, adettendir. Öyle bir şey yani, herkes dikkat etsin. Çok evet, uçakta lütfen dikkat edelim. Neye dikkat edeceğimiz konusunda en ufak bir fikir bu yok. Çifte dikkat edelim. O zaman size sizi öpüyorum. Dikkatlice stüdyodan uğurluyorum. Başınıza bir şey gelmesin. Tek temennim bu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor. Brooklyn Funk Essentials ve şenlendirici konserine davetiyeler sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Sorumuz da kolay. Üflemeli sazlar çalan ünlüler. Daha doğrusu ünlü üflemeli saz. Ünlü üfleciler diyebilir miyiz? Ünlü üflentiler de diyebilir miyiz? Ünlü üflentileri söyle. Kimler kimler üflediler o sazlardan. Ruhumuzu coşturan ve ne üflediler. Eskiler. Değil mi? O da var şimdi. Hiç izleme şansınız oldu mu? Oldu mu? Üfleyen mi? Hı-hı. Ben izledim. Hadi ya. İzledim. Nasıl oluyor? Ben çok güzel üflüyorlar. Bir iki kere izleyebildim. Böyle şey oluyor. Onda böyle. Zaten siz de var. Ben mesela üflemeli İlhan Erşahin'i izledim. Ben de nasıl üflüyor var ya. İlhan Erşahin'e gitmiştik zamanında Manhattan'da. Ben bu kadar sıkıldığımı hatırlıyorum. Böyle yani insan sahneye sırtını döner mi ya? Hakikaten sonra sahne de küser sana yalnız. Ama bak ben sana söyleyeyim yani. Ah almışsın o gün sen. Kızlar da yakışıklı adam yakışıklı adam diye gitmişlerdi. Herkes çok. Sonra birbirine bakmaya başlamış. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Olgun Dökü. Miles Davis ile başlamak lazım diye düşünüyorum. Vay vay vay. Vay. Ağır girdi. Ama ya yerlerden gidecekse Kandıralı Selim vardı bir aralar. Ha. Onu da söylemek lazım. Bence yerliyle Miles Davis yabancı bir üflentimiz. Yabancı bir üflenti. Yerlilerden de Kandıralımız var meşhur yani. Onu da unutmamak lazım. Mustafa Kandıralı. Mustafa, çok teşekkür evet, ediyoruz. Mustafa Kandıralı. Mustafa mı? Pardon. Yalnız ya sen Selim olur. Seslerle karıştırdın ama olsun. Mustafa Kandıralı. Peki. Selim Sesler Kadir Ürün. Keşke bilgisayarım olsaydı da şu kızım oynar bana iyi dinleseydik. Peki çok teşekkür ediyoruz Olgun Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Miles Davis ile Mustafa Kandıralı'yı aynı potada eriten sanatçımız. Şimdi Olgun Bekü. Teşekkür ederim. Olgun'la başladık. İlerleyen dakikalarda yiyip bir adeta bir bando kuracak kadar üflemeli sanatçıya. Neydi? Üflenti mi? Üflenti diyeceğiz ya. Üflemeli saz ustaları. Garip oluyor ya. Hayır canım niye garip oluyor? Üflemeli saz ustaları da yani üfleyebilirsin anlamında gelen saz ustada doğru da geliyor. Yok. O da bir garip. Üfleyen saz. Yerli üflentiler. Üfürükçüler. Olmaz. Üfürükçü ayrı kategoriye girer. Üflenti iyidir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğu Özdemir. Doğu Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Yoldayım. Nereye yolculuk? İncek'ten Sincan'a. İncek'ten Sincan'a Doğu'nun yolculuğu diye bir belgeselde sizi izleme şansımız olacak mı? İsterseniz atayım hemen. Neye? Siteye. Siteye mi? Türkler falan var ya. Olur, o da olur. Tamam. Her şey bir anda olacak diye. Var orada bayağı yolculuk filmi var yani orada. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı. Şimdi öncelikle ben şunu bir sorayım. Konser ne zaman? Pazar günü. Ona göre yok. Bir yarışacaksın. Pazar. Ben yine yok, burada yokum ama ben yine şey yapayım. Yarışayım bari. Bu hocalar falan oluyor mu? Üfürükçü hocalar falan dahil oluyor mu şeylere? Yok, illa bir şey üflemesi lazım. Yani bir alet olması lazım. Hayır, bir de yani sanatçı diyorsan hocalara falan o zaman konusunda söyleyebilirsin yani. Ya o da bir sanat bir nevi değil mi? Öyle bir şey varsa. Alet var mı? Alet var. Alet nedir? Ha, tamam o zaman alet varsa sorun yok. Var. Ben Neyzen Tevfik demek istiyorum. Neyzen Tevfik. Bana şey filan yazmayın. Davetiye filan yazmayın. Ben +1 yazıyorum Doğu. Teşekkür ederim. Doğru artı bir. Bu kadar mı yalnızsınız hayatta yalnızsınız? Davetiye kazandım, size veriyorum. Ben Ankara dışındayım diyeceğiniz hiç kimse yok mu? Ha o şekilde hediye. Ha, o hediye şekilde olabilir. Satabilirsin. Satabilirsin. Doğru yani. Olur olur. O zaman yazınca. Tamam. Tamam ben artı bir yazdım zaten. Teşekkür ederim. Yeni... Çok sağ ol, görüşmek üzere. Yeni bir ifade getirdi ha Doğu'da bu arada. Yazın yazmayın. Bilete yazılıyor Doğu. Yazın diyenler arasınlar. 210-30-30 üflemeli sazlar çalan ünlüleri soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Nazım Bey hoş geldiniz. Nazım Kavaç. Neredesiniz şu an, evde misiniz? Çıkmak üzereyim. Nazım, niye bu saatte hayırdır? Yalan evdeyiz. Söylüyorsun evden geç çıkmıyor. Geç kaldım biraz. Ne iş var ne bir şey var. Ev aralığında geç kalıyorsun Nazım. Dobra ya. Dobradan sonra Seda Sayan'ı seyrediyorum demiyor da. İşte vallahi işe gideceğiz. Televizyonla aram yok ya, sizi dinliyorum. Ha, ben tabii. Geç kaldım. Ama ne kadar güzel. Ne iş yapıyorsun Nazım? Ben Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyorum. Dikkat! Ben yalan söyle ya, Dış İşlerinde falan değil. Abdullah Gül diye biliyorum. Dış İşlerinde Bakanlığı hiç öyle Nazım Kalaş diye duymadık. Peki alalım cevabını Nazım. Ben Louis Armstrong'u söylemek Louis istiyorum. Ya yerli söyleyeceksin Nazım ya. Louis Armstrong yerli mi ya? Yerli mi yani? Nereli? Adanalı mı Louis Armstrong? Adanalı olabilir, evet. Ya nereli? Bana yerli söyle. Adana'nın yerlisi. Bir başka yerli alalım, yerli. Yerli şimdi hemen yerli deyince hatırlayamadım. Nasıl hatırlayamadım? Ya yerli ya. Olmasın canım. O kadar üflemeli saz üstadımız yok. Kaç tane biliyorsun? Aa saçmalama. Her taraf üflemeli saz üstadı kaynıyor ya. Git buradan Sincan'a. Böyle mi? Ondan sonra şey Aydın'da var. Tabii canım. Orada tesislerde falan her çok taraf var. Üfleyen adam da olur. Afyon tesislerinde zaten üflemeli saz sanatçıları diye bir tesis o da var. O hani da var, bir tane da... şey var ya ya bir gençten bir çocuk var hani ben sana yardımcı olayım. Söyledi Fahir tamam, Nazım. Yani, peki Nazım işte. Çok teşekkür ediyoruz. Oldu peki. Oldu peki sağ hadi sağ oldu tamam hadi tamam. Sen niye dinleyicilerimizin üstüne baskı kuruyorsun? Adam onu biliyormuş. Dışişleri Bakanı da çalışıyor. Yalan söylüyor diyorsun. Yok işe gidiyor diyor. Yalan o zaman, söylüyor. O zaman benim yurt dışı çıkışımı versinler. Yurt dışı çıkışın. Yurt dışı çıkışın bu Doğu'nun yazmak gibi bir şey. Ne o? Bilete yazın. Beni yazın diyeceğim ben de. Dışişleri Bakanı. Beni yazın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Doğan Günay. Doğan Bey, Günay. Kusura bakmayın. Aramızda dalmışız. Neredesiniz Doğan Bey? Ben yoldayım. Şimdi işe doğru gidiyorum ya. Sizi yazdılar mı efendim? İzniniz var mı gitmek için? Anlayamadım. Ya radyonuzun sesini kısarsanız. Tamam kıstım. Fark ettim. Nereye gidiyorsunuz Doğan Bey? Çankaya doğru gidiyorum. Çankaya doğru. Ha, nezih bir muhite gidiyorsunuz yani. Nereden geldiniz? Ben Batıkent'ten Çankaya'ya. Batıkent'ten Çankaya'ya Doğan'ın yolculuğu. Doğan'ın yolculuğu evet. Güzel bir belgesel isim. Bence de. Peki efendim hemen alalım cevabınızı. Ben birkaç tane söyleyeyim. Hayır bir. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. O zaman Mercan Dede diyeyim. Mercan Dede. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi Arkın Ayla'nın da dinlenebilecek mi? Hayır. Mercan Dede üflüyor. Arkın Ayla'nın vut vut vut vut vut vut vut vut vut. Doğru. Onun DJ set olanı öyle. O zaman ben reklamlara geçiyorum. Belki birkaç adam toplayıp döveriz o sırada. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler telefonlarımız gelmeye devam ediyorlar. Ünlü Türk düşünürleri. Ve yabancı. Yabancı. Yerli mi yabancı mı? İki kelime. Bir. Günaydın efendim. Alo. Alo. Nazar değil işte. Nazar değil çünkü oraya basmadı. Düşünür dedim. Fahir ondan. Boş konuştuğumuz anda telefonları hemen bıçak gibi kesiyorlar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Efe. Eser Bey hoş geldiniz. Efe. Efe Bey. Efe Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Efe Bey. Neredesiniz şu anda? Şimdi evdeyim. Efe Bey şimdi isminiz de böyle argoda değişik anlamları olan bir hava var. Öyle bir tavrınız var mı? Efe gene efelendi esprisine çok maruz kalıyor musunuz? Kalıyorum arada. Kavga sırasında hiç öyle bir şey söylendi mi size? Kavgada vakit olmuyor ki. Hemen girişiyor musun? Efendim merhaba benim adım Efe. Kodum mu? Dur. İlerleyen dakikalarda yumruklaşacağız diye bir durum yok. Evet direkt öyle giriyorum. Giriyor musunuz kavgalara çok Efe Bey? Yok girmez. Sakin üslubunuzla mı tanınıyorsunuz yoksa gergin yapınızla mı? Ağır başlı. Ağır başlı. Sesinizden evet. Öyle geliyor zaten. Sakin atın çiftesi pek olur derler. Ama peki Efe şöyle bir şey demiyor. Efe misin sen? Efe misin falan diye böyle bir ters konuşan adamlar olmuyor. Şam. Abi kardeş var mı Efe? Bir tane abim var. Onun adı ne? Evren. Evren. De hiç özenmiyor musun Evren'e? Niye bunun adı Evren de bana Efe koydunuz diye? O adından memnun değil nedense ya. O adından memnun değil. Sen memnun musun Efe? Evren Efe'ye özeniyormuş evet. Abi. Evet o bana özeniyor. Ben Efe ismini severim valla. Bence de güzel isim. Bir işte o şey hani efelenme esprisine maruz kalırsın. Onun dışında güzeldir ya. Güzeldir. Ha. Bence de güzeldir. O da artık alışınca güzel gelir. Gelir gelme mi? Efe gelme. Hemen cevabını alın lütfen. Aka Gündüz Kutbay. Aka Gündüz Kutbay. Ay, hiç duymamıştık. Kimdir bu? Ne üflüyor? Ne üflüyor? Aka Gündüz başka diye. Başka bir şey daha vereyim olmazsa. Yok yeter bize yeter. Bir tane. Günümüzde tamam. Devam ediyor mu çalışmalarını yoksa... Bir zamanlar şöhrete ulaşmış şimdi. Biraz kopya aldım ben de ya. Siz de kopya aldınız. Evet. Kimden? Evren'den? Babamdan. Mi? Babandan. Babanızdan. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere Efe Bey. Hoşçakalınız Efe Bey. İyi günler Efe, derken. Dikkat etseniz gayet mesafeli. Cool in the gang. Ağır var. Yarın öbür gün ben de böyle yapacağım ya. Ne yapacaksın? Radyo yarışmalarını falan Ali'ni aracağım. Ar oraya neyse Tevfik'te. Ya baba ya ara dedim sana. Öyle şey yapacağım. Gece uykusunda kalk. Ne yaptın ne oldu kendine? Radyo yara. Neyse Tevfik dedi. Ondan sonra zaten Türkiye'de öyle çocuk esirgeme kurma o kadar evlere girip çocuk alma şeyine başladı değil mi? Başladı. O sistem oturana kadar ben çok radyolardan bilet yemek kazanır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Abidim ben. Abidim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. O artık rahatlamışsınızdır siz herhalde. Şu popstardaki Abid'in meselesi bittikten sonra bir 2-3 senedir rahatsınız. Aboş aboş falan diye ortada dolaşanlar yok. Var. Allah onları Abid'in Bey bir şey soracağım. Siz çocukken de hani böyle veya aile içinde aboş nerede ya geç kalıyoruz falan diye konuşulur muydu yoksa başka türlü bir kısaltması mı var Abid'in'in? Var aslında. Abüt diyenler oluyordu. Abüt? Abi aboşu Haldun Dorman çıkardı zaten. Aboş yoktu aslında. Aboş hiç yoktu. Ne vardı bir de? Abuş vardı. Abuş vardı. Abuş. Ama onu böyle çok tolerans gösterebileceğim insanlar söylüyor. Yani onun dışında çok da fazla cesaret eden olmuyordu. Cesaret edenler de fazla söyleyemiyordu herhalde bunu. İkinciyi söyleyemeden derdest edin. Abüt peki cesaret eden sayısı daha fazla. Yok onu sadece bir arkadaşım söyledi. Nereden geldiğini hiç sormadım. Yüksek okuldayken bir arkadaşım söyledi. 2 yıl boyunca da söyledi. Abüt abi. Hala da söylüyor. Peki efendim hemen alalım cevabınızı. Ertan Tekin. Ertan Tekin. O ne üflüyor? Ne üflüyor? Üflemiş abi. Hepsini üflüyor. Buldu mu acımıyor diyorsun. Caz mı yapıyor? Efendim? Cazcı mı? Yok normal halk müziği. Halk müziği. Ha, peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Teşekkür ederim iyi günler. Bak yani şimdi şurada bir şey ortaya çıktı. Üflemeli sazları çalanları pek tanımıyormuşuz. Evet. Ben şurada Louis Armstrong ses yabancı gelmedi bana. Ne çalıyor Louis Armstrong Fay? O da ne bulursa çalıyor. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahadır. Bahadır. Neredesiniz şu anda? İş yerindeyim. Ne bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde. Ne tip bir iş bu? Hususi mi? Hususi değil. Ne? Kamusal bir iş. Kamusal. Ne tür bir kamu? Kamusal bir sigorta şirketi diyelim. Tamam. Emekli sandığı diyelim. Reklam olsun. Peki çok teşekkürler. Herkes emekli sandığına koşuyor şu anda. Koşuyor Bahadır'ın bu sözü sayesinde. Sabah Bahadır'ın çağrısıyla herkes emekli olmaya karar verdi. Evet. Peki efendim hemen alalım cevabınızı. Selim Sesler diyorum. Selim Sesler. Çok ben de söylüyorum. Selim hakikaten. Sesler, Kadir Ürün, Düğüncüler. Çok sağ olun efendim görüşmek üzere. Teşekkürler. Rica ederim. Rica ederiz. Son kapanırken niye ses gitti hırıltı oldu bir. O sırada işte müdür geldi. Müdürüm. Müdür zaten sandığım belki müdür. Bahadır Bey müdür. Top. Belki emekli sandığının başı şu anda Bahadır Bey. Baş emekli. Baş emekli. Doğru. Emekli niye baş. Niye emekli de sandık diyor emekli sandığı diyorlar yani. Niye ne sandık ne abi? Sandık? Sanki böyle saçma sandıktan bir şey ya sandık ya. Herkes abi, oraya paraları atıyor da arada, oradan sandığı. Paraları çıkartıyormuş gibi. Bunu daha. Emekli kasası. Emekli bankası. Yani. Sanki böyle sandık. Ama burç burç. Ha, emekli burcu. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi tebrik ediyoruz. Neredesiniz? Ya, bir saattir erkek. Gına yani. Kimle görüşüyoruz? Ben Arzu Gülen. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Emekli misiniz efendim? Yok, henüz değil. Kısmen emekli. Sizi sandığa çalışmıyorum. Sandığa yazdıralım mı? Niye çalışmıyorsunuz? Bebek bebek. Bebek var, ona bakıyorum. 2 ay sonra işe başlayacağım. Kaç aylık oldu bebek? 13 aylık şu an. Hadi ya, başladı mı yürümeler falan? Başladı. Hadi ya, ne güzel. Nerelere yürüyor? Kablolara mı daha çok? Kablolar. Masa kenarları, televizyon dolabı, kapı kilitleri. İtiraz geldi. Ya çocuk konuşuyor ve sizinki ne konuşuyor, ne yürüyor Ege? Ya arada 2 ay var ya. Yuh, 2 ay dedin ne dedin ki? Sen 2 ayda neler öğreniyorsun bir düşün. Neler diyor efendim? Hangi kelimeler var dağarcığında? Baba, araba, elma. Biraz bir araba dedirtebiliyor musunuz istediğiniz zaman? Yok, istediğimiz zaman değil. Araba gördüğünde ve keyfi olursa diyor. Baba diyorum peki? Baba diyor. Anne size karşı bir şey var mı? O, ya bir gün, dünden beri anne gibi bir şeyler diyor ama tam anne olduğu söylenemez. Yo, ben duydum, anne diyordu. Demin anne diyordu, evet. Biz de elma öyle dedi. Elma mı dedi? Hı hı. Şimdi yani anne dedi. Bu mutlu anı isterseniz Elma. İsmi ne? Ece. Aa, ne güzel. Ece, Efe, Ege bu sabah hepsi bir aradaydı bak yayında. Evet, kısa, net, açık isimler. Peki alalım hemen sizin cevabınızı da. Fatih Erkoç. Fatih Erkoç, doğru. Aa, Fatih Erkoç dedi. Dur kızım. Fatih Erkoç dedi. Fatih Erkoç de bak. Ece. Fatih Erkoç de. Fatih Erkoç. Fatih'in bomboş. Hadi. Yüreğimde bir sızı. Fatih Erkoç ondan sonra. Neden? Önce anne, sonra Fatih Erkoç. Önce doğru. Anne dedirteyim. Biz de öyle yetiştiriyoruz çocuğu. Önce anne, sonra Fatih Erkoç. Değil mi? Zaten şimdi Fatih Erkoç ana yarısı derler Fatih Erkoç'a. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. İyi günler. Siz ne öğretiyorsunuz sanatçı isimlerinden? Biz mi? Arif Arif Sağ. Mükerrem Kemertaş. Mükerrem Kemertaş. Ve Neriman Abdullah. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burcu Hanım, var mı sizin bebeğiniz? Hayır, yok. Olsun ister misiniz? Bir Ece mesela, o da anne desin, Fatih Erkoç desin. İsterseniz, isterseniz Burcu Hanım. Henüz yok, değil. Hiç mi istemiyorsunuz? Yok, isterim muhakkak. Ama çocukları mı sevmiyorsunuz, onu mu demeye getiriyorsunuz? Hazır mı değilsiniz? Hazır değilim. Evli misiniz? Değilim. Ha, ona hazır, hazır değilsiniz. Değilsiniz o zaman. Hazır değilsiniz. Evlenmek istiyor musunuz? Ona da mı hazır değilsiniz? Aday da mı yok? Yordum ama artık istemiyorum. Şimdi istemiyorum. Aa, ne oldu? Aa, yanlış bir zamanda mı aradık? Yok canım. Tatsızlık mı oldu beyefendiyle? Hayır, böyle bir düşünce olmuştu. Sonra ayrılınca bir başkasıyla evlenmek düşünmedim. Hadi ya, ne, niye ayrıldınız? Neyse, geçelim. Ben anladım. Siz evlenmek istiyordunuz da adam hiç oralı değildi. Hayır, adam evlenmek istiyordu. Adam diye konuştuğunuza göre o adam. Boy devrede sizin. Siz evlenmek istemiyorsun. Ben de evlenmek istiyordum ama bir şekilde ayrıldık. Bir başkasıyla da evlilik düşünmedim hiç. Bir şekilde ayrıldınız. Adam peki düşünmüş mü? Düşünmemiş. Hala birbirinize aşıksınız galiba. Doğru mu? Neyse, geçelim bunları. Aşık mısınız değil misiniz? Burcu, yok ayrıldık. Yani. Ya ayrıldığınız zaman aşıksınız, hala aklınıza geliyor. Aşık olmak demeyelim. Aklıma geliyor tabii. Ama bir kopamama var herhalde. Var. Ne zamanları, geceleri böyle ne kadar oldu? İlk kendinizle başta baş başa kaldığınızda geliyor mu? Başka erkek arkadaşım var mı? Ha, var mı? Var mı? Fonu değiştir. Fonu değiştir. Ya, ben şöyle söyleyeyim. Yazık o adama. Vallahi yazık. Hakikaten biz sizi yalnızsınız diye böyle konuşuyoruz. Da hayır canım, çok seviyorum ben yeni erkek arkadaşım. Öyle mi? Ne kadar oldu? 7 ay. 7 ayda ne kadar çabuk aşık oldunuz. Çok enteresan geldi bana. Aşık olmaktan bahsediyorum. Ha, aşık değilsiniz. Bravo ya. Çocuğu var ya. Yazıklar olsun. Çocuğun adı var mı? Yani var ama söylemiyoruz. Söylemeyin. Tabii bence de söylemeyin. İfşa etmeyelim yani. Sanki o sesinizden tanımadı. Tanır. Mutluluklar diliyoruz size. Öyle veya böyle. Böyle bir şekilde. Hemen cevabınızı alalım. Tayfun Duygulu. Bir saniye ya. Tayfun Duygulu. Bu ya, isim hiç yabancı gelmedi bana. Neden acaba? Çünkü ünlü bir sanatçımız. Öğrendi mi yoksa? Hayır. Yok, Fahir'i tamamen boş boğazlı. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Mutluluklar diliyoruz size. Öyle ne ya da böyle. Ne oldu Tayfun Duygulu'ya? Tayfun Duygulu nasıl bitti? Biz hatırlatalım hemen dinleyicilerimize. Kayanlı kızıyla evlendi. Hala evli mi onlar? Yo, tepeyi yedi. Tepeyi yedi dedi. Sonra bir daha pasaportunu aldı. Hı-hı. Şu anda yazdırmış Dışişleri Bakanlığı'na. Yurt dışına çıkışı verilecek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Şeyda Gül. Şeyda Hanım, siz evli misiniz? Hayır. Tebrik ederim. Erkek arkadaşınız var mı? Var. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Kaç aydır berabersiniz? Ne kadar zamandır berabersiniz? 2 yıldır. 2 yıldır. Hala evliliği düşünmüyorsunuz. Hayır. Neden? Peki bir ses duyuyor musunuz şu anda? Bu geliyor arkadan gidiyor. Hayır, gelmiyor. Bir tren uzaklaştı ama herhalde kaçan tren. Kaç yaşındasınız Şeyda? 33. Hızlı tren projesi hayata geçti. Peki adam kaç yaşında? O da aynı. O da aynı. O da 33. All same, all same, all same. Peki efendim bu ilişki bir yere varacak mı Şeyda Hanım? Yapmayın, etmeyin. Yani tabii çok ki. Çok güzel devam ediyor. Evlilik şart mı? Evlilik şart değil. Tabii değil. Biz de sanki siz istiyor musunuz da adam pek oralı değilmiş gibi geliyor. Yok, ikimiz de çok sıcak bakmıyoruz. Sıcak bakmıyorsunuz. Evet. Peki efendim. Ne kadar yani hangi şartlar altında evlenirsiniz? Evlenecek olsanız? Zor bir soru. Yani değil sıcak mi? Bakmanız için bir şey mi bekliyorsunuz? Ne yapabiliriz yani size? zor bir soru olmasının nedeni çok anlamsız bir soru olması gibi geldi bana. Evet, evlilik aşkı öldürüyor. Evlilik aşkı öldürüyor değil mi? Aman doğru cevap. Mutluluklar diliyoruz efendim size. Teşekkürler. Hemen alalım cevabınızı. Serkan Çağrı. Kim bu arkadaş? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim hoca. Görevlisi. Adına bir müzik sistemi bile verildi. Sistemine ismini verdi yani. Neyi peki çalıyor? Klarnet çalıyor. Klarnet üstadı, hı-hı, Serkan hocamıza buradan bir kez daha saygılarımızı sunuyor. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde müzikoloji gibi bir bölüm var. Orada mı? Devlet Türk Musikisi. Peki çok teşekkürler efendim. Gel görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın Şeyda Hanım. Ne güzel adamlar öğrendik ya. Serkan Çağrı. Tayfun Duygulu. Bu da yarın öbür gün konu açıldığında hemen ukalalık yapacak. Aa, Serkan vardı orada ya. Aka Gündüz var ya, ne oldu? Ertan Tekin falan. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Tahir Er. Tahir Bey hoş geldin. Kalabalık bir yerden arıyorsunuz galiba. Kalabalık ve sizi çok seven bir yerden. Evde misiniz? Yok, ofis. Ofis. Nerede ofis? Ofis Ankara göbeğinde bir yerde. Kızılay'da mı? Daha size, Esat? Size yakın. Esat'ta mı? Opti'de mi? Devlet Malzeme Ofisi mi? Çetinemeş'te. Peki ne üstüne bir ofis? Biz boru döşüyoruz. Ama iyi döşüyor musunuz bari? Vallahi yurt içi yurt dışı tüm okyanları değerlendiriyoruz. Peki nasıl yani böyle şimdi size deseler petrol boru hattı yapabilir misiniz yoksa daha evet, çok böyle apartman? Onu yapıyoruz biz. Hadi canım. Cidden. Mesleğiniz ne sizin? Yani ben mali müşavir. Mali müşavirim. Boru döşediğini ben ilk defa şahit oluyorum. Patron geliyor. Patron. Herkes yerlerine otursun. Patron elinde 14 santimlik borular varmış. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz abi? Eğlence mi var orada ya? Ne oldu? Eğlence yok. Biz sizi çok seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Çetinemeç Caddesi'ndeki bütün iş yerleri. Evet. Bizim... Bütün boru döşemeciler orada var zaten. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bizim şirketimizde 50 kişi çalışıyorsa 40 kişi at dili. O abdile. Bence bence hakikaten dünyanın en eğlenceli işlerinden biridir herhalde. Kesinlikle. Boru işinde çünkü... olmak. Şakaya açık. Böyle bir de yer altında bir şey. Siz yani uğraşmıyorsunuz da. Hadi o boruları taşıyalım falan. Onunla da uğraşmıyorsunuz. Kaç ne kadar döşeyeceğiz? Bu kadar döşeyeceğiz diye. Sonra pis gülüyorlarmış. Müşteriler ya. Ne kadar döşeyelim? Tamam onu bir sabah kadar döşer hallederiz diye. 40 metre istiyormuş. Ya siz koptunuz herhalde. Evet hakikaten. Bir de üflemeli saz deyince hemen akla boru da geliyor. Aa üflemeli saz aklıma ne geliyor? Bill Clinton geliyor tabii ki ne. Bill Clinton. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Bir saniye. Çok sizinle görüşmek isteyen bir arkadaş var. Hayır istemiyorum. Fahir'e selam ama kendin söyle lütfen. Ben söylemem. Arkadaşım. O zaman bir borunun içine bir mektup koyup Fahir'in evine kadar döşesin. Sonra diye üflesin hop diye çıksın borudan mektup. Olur. Çok güzel. Çok hoş olur. Çok seviyoruz biz sizi. Çok sağ ol efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle. Valla Bill Clinton hayatta da gelmezdi aklımıza. Niye canım? Bu benim? Arada şurada şakır şakır yanan telefonla sonuncusunu alıyoruz. Son telefonumuz son telefon. Maalesef. Günaydın efendim. Günaydınlar. İyi günler. İyi günler. Olmaz. Son telefon dedin ya. Nasıl bak ayağını kesiyorsun dinleyicinin? İyi oldu, iyi. Tamam. Şu dakikaya kadar gelenler zaten. Yeter de artar bile. Anca aralarından seçeceğiz. O piti piti karamela sepeti sistem devreye girsin. Terazi lastik jimnastik aşamasına geldik. Herhalde şu arada koca karı kalktı. Üç göbek attı. Lambayı yaktı. Yatağına ya. Burcu. Burcu. Ne cevap vermişti bize Burcu Hanım? Tayfun duygulu diyen, adam diyen, önceki sevgililerinden bahseden yayında nedense bilmiyorum. Yani eski ama yeni sevgilisiyle gelecek şimdi ya. Bir başka adamla beraber olan Burcu Hanım. Şimdi abi o da var ya bozar ya. Bence. Çünkü eski sevgilisini söyleyerek kazandığı bir bileti. Yani şimdi Tayfun Duygulu eski sevgilisi değil ama yani bir sürü şey onun üstünden gitti. Ve onunla kazandığı bir yeni adamla gelecek yani. Bence çok net bir şekilde yeni sevgilisini ne kadar sevdiğini, ona ne kadar değer verdiğini, ilişkisine güvendiğinin bir şovunu yaptı. Başkası böyle ilişkisi dengede olmayan korkar eski sevgilinin adını bile anmaktan. Ama pardon ama unutmadım dedi. Arada dedi aklıma geliyor dedi. Arada dedi. Ona ne de zulümler yani edeceğimi unutmadım demiş galiba. Yo bana hiç öyle demedi. Bana da öyle gelmedi Ege. Sana öyle geldim. O zaman Burcu'ya verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Burcu'ya verdik de ama bu son. Yani Burcu bu son bir fırsat. Bunu lütfen iyi değerlendirsin. Sonra hayır, gelen gideni aratır diyorum. Ben. Süremizin de bittiğini göz önünde bulundurarak sussak. Niye süremiz bir? Cebimde ne var? Cebimde ne var? Cebimde bir şey var. Cebimde ne var? Hadi bakalım. Cebimde ne var? Ellerim de ıslak. Şunu bir alabilir miyim? Bir şey ama tek bir şey değil. Pek çok şey. Aynı başka şeyler gibi ama her şeyden çok başka bir abicim? Şey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.